आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडियानू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडियानू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे संगदानी दिल मेरा मंगदा गया है शोर तेरी रीनी वाली मंगदानी बुलियां ते संगदानी दिल मेरा मंगदा संगदानी दिल मेरा मंगदा तुक लिया ने दिल बिलो हारे आउटफिट तेरी मुटे आ रे मुटे आ रहे कोई अच कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे।